na kara. Kailangan ko, nais kong marinig sa tinig mo ang damdamin mo. Dagli nga bang napako na minsan ay tumibok sa puso mo? Pag-ibig.